Triste baldin bazaude, depresioak jota, bakarrik, ez kezkatu. Gu zu baino okerrago gaude. Horregatik sortu dugu Urrezko Zubia taldea. Gure arteko komunikazioaren bidez aurrera egiteko. Nahi baduzu gurekin hitz egin, aste artero, arratsaldeko bostetan, elkartzen gara kafe bat hartzeko. Beheko kaleko tabernan. Lasai, hau ez da sekta bat. Triste bizi garenon kluba baizik. Kaixo! Jon Arregi naiz! Zaharrak berri egunkarikoa! Egunkarikoa! Zaharrak berri! Arregi! Jon! Ni Peru txiki Santxoenea naiz. Bai, hori da, hori da. Bueno, ba, amintxe du kuader noa, eta hori hasiko naiz notak hartzen. A ber, gaurtze egun da gaur, hemen jantan bedantzik. Aizu. Zu kasetaria zea? Bai, kasetaria. Ah, oso ondo. Oso ondo. Bueno, ba, azteko, galdera motz batzuk prestatu ditut. Ni neuko katze aldera. Eta hauen ostean, helduko diogu sakonean gaiari. Ondo baderitzozu. Bai, uski, uski. Prestaude? Bai. Izena? Peru txiki. Adina? Laro geite iru, nire gorputzaren arabera. Adin psikologikoa? 17. Kolorean? Erdi betia. Elbidea? Virgo. La bidea? Mozkorra. Munduko jakintxuri tontuena ordu libretan. Osondo, osondo. Hori kuadernoan apuntatuko dut. Munduko jakintxuri tontuena. Mozkorra, prostituta, eroa, alkoholikoa, aurra, hitzak esaten badizkizut, zer datorkizu burura? Azkuria. Azkuria? Azkuria. Ja. Tira, ea, jarra dezagun. Nola eragiten du globalizazioak zure egunerokotasunean? Oso ondo! Zer esan nahi duzu horrekin? Tontotasuna globalizatu nahi dut. Orain, hemen, gaur egun maitatzia tontuera dalako. Dirua arrazuri gabe oparitzea tontuena delako. Eruak entzutia tontuena dalako. Itxaropena globalizatu nahi dut. Bizi grina globalizatu nahi dut. Eromena globalizatu nahi dut. Orain, hemen, baina batez ere, bestei entzutia globalizatu nahi dut. Ulertzen dut. Ez! Zuk ez da zu hostiek ulertzen! Ez. Guain, nik egingo ditzut galdera bat. Ados. Gaur goizian, dromedario bat ikusi duzu komuniko ispiluan. Ez zertara dator hori? Ikusi duzu baiala ez! Ez. Ba kezkatu behartzen nuke, izane gaur goizian dromedarioak zu ikusi baitzaitu komuniko ispiluan. Bueno, tira ba. Bueno, eldu diezaigun elkarrezketari. Egia esan, ez dakit gauza askorik. Urrezko Zubia izeneko talde bat sortu berri duzu gizarteko baztertuei laguntzeko. Azalduko didazu zehantzago? Ez. Nola, ez. Historio luzia da. Eta zuk ez dauzu denborarik. Bai, denbora dut lasai. Horretara etorri naiz, hori da nire lana. Zein da zure lana? Ba, kasetaria naiz. Eta ze egiten dute ba kasetariek? Galdetu. Ni entzute zutelakoan nengoen? Hori da, hori da, bai, entzutera etorri naiz. Kontatuko izut orduan. Ni naiz urrezko zubiko gurua, munduko jakintzurik tontuena. Urrezko zubiko gurua. Zer da zehazki urrezko zubia taldean egiten duzuena? Ez dakit. Nola ez dakizula? Improvisatu iten deu. Joder, joder, joder, joder. Ondo da, ondo da. Bueno. Nortzuk osatzen duzu, urrezko zubia taldea? Nortzuk. Bai, nortzuk. Nik. Zuk eta? Nik eta nire nik guztiok. Nortasun asko ditut. Ah, ah. Aurkestuko dizkizut? Ez. Oraingo ez, Ez aida zu, Santxoenea jauna. Peru txiki, kasetari jentzat. Ondo da, Peru txiki. Peru txiki, kasetari jentzat esan duzu. Eta lagunentzat? Lagunentzat, bon amur, edo tio bueno, baina zuetzea nire laguna. Nahi dezu nire laguna izan? Ez, lasai. Ondo da, ondo da. Peru txiki, hortaz. Zergatik zara munduko jakintxurik tontoena? Zeratik, ez dakit. Zertarako zara munduko jakintxurik tontoena? Zertako. Kaptazio egiteko, gizarteko baztertuen tristen bilan abil. Haiei laguntzeko, lehenik eta behin jakin behar dut, nortzuk diren. Eta nola egiten duzu hori? Hori. Hori. Hori. Ze. Hori. Hori. Ah, hori. Badezu denboa ikentzuteko. Bai, noski. Bai. Ondo da. Lan egiteko orduan, hiru lege ditut. Hiru lege. Zeintzuk dira lege horiek? Gora pekatua. Gora pekatua eta gora pekatua! Ostia! Ostia. Astelena zan, edo urtarrilia, ze axola. Kontua da igande hartan asperturik nengoela eta taberna batean eseri ditzala. Zain, asperturik nengoela esan dut. Eriotza itxaroteaz, aspertuta. Normala izateaz aspertuta. Laro eta lau urte izateaz aspertuta. Eriotzak itxaron azala esanion eure buruari. Eruen artera jungo naiz, erabakinun. Eruen artian, eromena normala delako. Laro eta lau urte izateari utzinion. Orainen bizi denak, ez du adinik. Ze gezu politiak, Bai. Zora garria da, gezurtia izatia. Kontua da, astazken azala. Edo maiatza. Ze axola. Kontua da, larun bat hartan aspertutan engoela eta taberna batian eseri ditzala. Zain, txartel bat jarrin menmaiaren gainean. Munduko jakintxurik tontuena. Ta segituan egunero, orduro, minuturo jendia gertzen hasi zen. Aurku eske. Prostitutak, paperigabeko etorkinak, alkoholikoak, toksikomanoak, gaixo psikikoak, babes ofizialeko etxe bizitzekin espekulatzen duten ezkertiarrak. Eta ni, munduko jakintxurik tontuena. Bereieko paritzen didaten denborari esker naiz gero eta gaztiago. Eta hoberena da, nire aurku guztiak gezur utxat direla. Gora pekatua! Beraiek nahi duten gauza bakarra norbaitek entzutia da. Eta orain alaxera bil. Erriz erri, iriz iri, munduz mundu, taberna bat topatu eta mai baten albuan eserio inaiz. Munduko jakintxurik tontuna txartela jartzen dut, eta zain egoten naiz. Osondo. Nondik datorkizu besteei laguntzeko joera hori? Gauza bat argitu behar dizut, gazte! Ni, enaiz, futbol zalia. Ah, ta zer? Zu, futbol zalia zara. Ba, bai, egia san bai. Hori txarra da? Oh, ez. Droga guztiak dira honak. Ni alkoholikoa nintzen. Baina utzi behar izanun, zutxitzen ari zaidalako. Beste droga batzuk bilatu ditut. Adibidez? Adibidez, lapurtzea. Boligrafoak lapurtzea dut bereziki gogoko. Gehiago? Adibidez, gezurrak esatia. Niri ez dira zuba gezurrik esango, ez da? Noski esango dizkizudala. Baina ni kasetaria naiz. Nik ere kasetari izan nahi nuke. Gezurti profesionala. Hori mauka hori, ondo kobratzen dezu? Bai, ditote ez, osea, kontratu militante bat daukat. Ara. Voltatuko dienzu nire boligrafoa. Vale. Bueno, baduzu droga zaletasun gehiago. Bai, noski. Zeinzuk? Ba, adibidez, etorkinei euskara irakastea. Hori da interesgarria. Eta bide batez, hasierakoari berreskuratuta, nondik datorkizu besteei laguntzeko joera hori? Ara. Badezu denborarik entzuteko? Bai, noski. 1950. Urtean izango zen. Hernaniko festak, San Juanak. 5 egun eman ituen, han ziaro mozkortuta. 5 egun jarraian? Jarraian. 5. nire erateko gaitasun haitu intzan. Eta etxera itzultzea erabaki nun. Dardarka hartu nuen trena, zesango tezidaten etxian. Peru txiki! Ixiar, zeiten dezuzuk hemen. Baina ze arraio da hau! Nor da hori? Ixiar, nire arreba. Ara, urte askoan. Kaixo. Ili da, o. Zer? Benetakoa dirudi, ba? Bai, ez da. Oso oroitzapen bizia ditunik. Ixiar, egon zitez pixka batia zure txanda, ez da oraindik iritsi. Ondo da. Zain hitzan esaten? Ba, 5 egunez mozkortu ondoren etxerako bidea hartu zenuela. Bai, hori da. Orduan, erabaki zenuen etorkinei euskara irakatsi behartzen niela. Pazientzia pixka bat, gazte. Are gehiago. Pazientzia pixka bat! Asi bestekin ezein da. Vale, ondo da. Eta? Gurasoekin eta arrebazarrarekin isiarrekin bizi nintzen. Errenteiako tren geltokire iritsi nintzen ian Hernanitik, etxekoek esango zidatena aurrikusi nezakien. Xiar, orain da zure txanda. Bale. Baina ze arraio da hau! Zehar erotuta zaude ala! Aitak 5 egunez itxon zaitu okindegian, lanaz gainezka, gonda! Mozkorra eta okina, etzian batera egiteko moduko lanbidiak. Ordutegiagatik batez ere. Eta zer egin zenuen? Zerura begiratu. Ah, fededuna zinen hortaz. Bai, zea. 3. Gerra Mundialaren arrastoa bilatzen dituen. Zerbait fuerti esan behar nuen nire arazoa eskutatzeko. Zai egoritzen, baina nuen ikusten bombardeketarik anetzion abioirik. Etxera gerturatuta, orduan ikusi nuen isi arpegi horrekin. Nire zai. Nire etxean oso burgezak zian. Aurreritziz betiak, erlijioak eta moralak pixua handia zuten. Isiar ikusi orduko jakinun zerbait eskandalosoa esan behar nuela, alik eta izugarriena. Isiar, manikomio baten beharrean nao. Benetan? Hoiz esan nion. Ez usterekin konortea galduko zuela pentsatuz. Hau poza! Gure errezuek zerbaiterako balio izan dute! Ama! Peru txikik laguntza eskatu du! Jaungoikoa gaitu eta gure laguntzeko asmotan da! Ez da honen morik galtzeko! hospital El Cuervo Cojo de Madrid con el doctor Javier Svens, por favor. Sí, soy la hermana de Peruchiqui. Sí, sí, lo acaba de decir. Eta konturatzerako eroetxean zinen. Bai, segituan sartu ninduten eroetxe hartan. Zon zeinuiz ingresatuta eroetxe batian. Ni? Bai. Ez. Orduan nola dakizu osasuntxu zaudela? Barkatu? Eroi esker, mozkorrai esker, eskizofrenikoi esker jakinal izan denik, eroetxean ez dagoen jendia zeinen eroa dagoen. Abai, diote ez aldaba kontrakoa? Gizakia, gaixo dago berez, eta kasetaia zer esanik ez. Tira, eskerrik asko. Ez horregatik. Pasen, pasen. Yo soy la alfombra humana del hospital El Cuervo Cojo. Pasen ustedes por encima de la alfombra humana. John, etorri, etorri. Baina, baina norda hori. Dolor boreo. Hospitalera ongi etorria egin ziun gaixoak. Alfombra basala pentsatzen zuen. Ongi etorria jartzen duen horietako bat. Zapaldu, zapaldu. Guazen, bere gainetik. Joan berko gara, ba. Hau da, hau, pikuña da gero. Gustatu itzaizu, ez da? Bai. Diot, ez dakit, egia san pixka bat fortea da. Nola ez da izango ba? Gutxien ez laro gehieta markilo pixatzea dituzu eta. Fortea dela pertsona batek horrela bukatzea. Bizitza guztien zehar zapaldu zuten non arboreo gizajua. Gurasuek, irakaslek, apaisek, falangistek, guardia zibilek. Azkenian, alfomora bazala sinetxizun. Bere gainetik pasatzea gustatu zaizula esan dezu. Bueno, tira, bai. Guazen. Nora? Barrura. Lila la la le. Lila lila lila lila lila lila lila lila lila lila. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ara, nire antza du mozkor horrek. Zu txina tarra zara, ala. Ez, baina norbait ekartzen dit gogora. Aurpegi hori? Ara, hori. Ni naiz eta. Hori zuzera? Hori da, hori ja. Txinatarra hori naiz ni. Hori? Hori, hori ja. Barkatu, baina hori zarela uste duzu, ala? Ala? Ez, ala jainko bada. Ni mozkorra besteke naiz. Beno, garai hartan jainko mozkorra. Ara, orantxen koturatu naiz. Ezote dia jainko guztiak mozkorrak mundua nola dagoen ikusi besteke ez dao. Le la le la la le li la la le li li. Baina hori zu bazara, zu izan zinena, zergatik hitz egiten duzu txinatarrez? Tira hitz egin esaten dana. Ez da egit, nire iruimena gauza raroak egiten ditu garaio urago oroitzen duenian. Ai, badakit. Hori janenguen garai hartan. Horia? Horia. Nola da posible? Zirrosisa neukan. Buenos días, doctor Svens. Te parecerá gracioso, ¿verdad, Peruchiqui? Estás muy enfermo. Tienes el hígado tocado. Vas a pasar una larga temporada aquí. Vas a pasar una larga temporada aquí. Hori entzutia, baizala erotzeko moukua. Baina bestela, Svens hori tipu jatorra zen. Asko ikasi nun berarekin. El Cuervo Cojo eroetxean pasan nuen denboraldian lagunak egin ginen. Eta ora utzi nuenien niretzat oso garrantzitsua zen gauza bat esan zian. Edateari ustiko kakoa izango zena. Zu ezin zara lasai egon, Peruchiqui. Ez zara lasai egoteko jaio. Zure herriko rollo guztietan sartu behar zara. Aktibitatea behar duzu. Zerbait egiteko eduki beti. Alkohola desagertzeko erabiltzen da, zure burua ahazteko, eta hori, ebitatu behar duzu. Euskaraz zekien Svens doktoreak? Ez, baina nire oroitzapen asko euskarara pasa ditut. Baina zer raio egingo den bakalean. Askotan entzun dizut hitz egiten zure herriari buruz, zure kulturari buruz. Zure familia euskalduna zela esan zenidan behin. Txikitan euskaraz hitz egin arren hizkuntza galdu zenuela, bada. Hor baduzu erronka bat. Ikas ezazu euskara. Berreskura ezazu zure nortasuna. Eta gero ikusiko duzu zer egin. Ara, frankismoaren garaian gertatuta izateko oso iraultzailea dirudi ideia horrek. Frankismo garaian eta Madrilen iraultzailea izan bai. Zoragarria izan erotxiura. Zoragarriak eta zorogarriak dira zoroin gauzak. Eta esan dizudan bezala, berez askoz okerrago zeuden kanpokuak barrukoak baino. Ezin duzu hori baiestatu. Ez, baina jarriko duzu erreportajean, ez da? Jendeari ez zaio gustatuko. Zeatik ez. Ezin diozu jende guztiari esan aurrupegira eroa dagoela. Baina egia da. Zure egia da. Egia beti egi. Egiari beti jogu beldurra. Egia hau gezurra dala esango banu orain, gezurra esango nuke. Baina, nora raio da hori? Zer ari zaizu egiten? Emakume aberatz bat. Pasuna ja interesgarria, jota zeon benetan. Eroitxea etortzen zan mozkorekin larrua jotzea. Diro asko zuen eta horrela ospitalera zetorrenian lortzen zuen ateak irekitzia eta hauak istia. Ez dakit nola, ez zuten berare barruan sartu. Baina kaixoak ez zuten ezer esaten? Mozkortu egiten zituen lehenago, etzen zaila. Eta gero nor sinetxiko dio mozkor ero bati. Bueno, gauza fuerte egiak dirauek erreportaje baterako. Hoixe da arazoa. Erreportajeetan agertzen dialako dia gezurrak egila. Eta egilak gezur. Eskutatuko duzu egila. A ber, batzuetan gauzak ez esatea ez da eskutatzea, ez esatea baizik eta kitxo. Bai, noski, begilek iztea eta ez ikustea ez da beti gauza bera. Ez da, ez benz? Ai, Perutxeki, pigmeo sentitzen dut neure burua. Gizakiak baditu, ezagutzen ez ditugun tolesdurak, nabardurak, txoko eta bazterrak. Gaixo psikikoen egoera diferentea da. Beste herri bat da, zoroen herria. Zuk ezagutu dituzu hor zehar herriak, ez da? Bazoroena, beste bat gehiago da. Uf, hau dena ondo apuntatu behar daukat. Ez du inor sinetxiko joder, nork esango zidan niri gaur goizean. Eta orain, zer ari zara orain oroitzen, Perutxiki? Ikusi eta ikasi. Hor kamilan dara mana tipo horrek? Hildako bat da? Bai, presioso. Bestean hor? Joder, hau gehi egizko da. Hildako aportzatu du. Ez ben doktoreak kontatu zidan behin. Bere begiuekin zuen ikusia. Baina, hildako bat da, joder. Ez ikusi, itxi begileak. Utzi eroari bere egilarekin. Eroaren egia beti da gezurra, baina ero batzuk badakite eruak daudela. Itxi begileak ez ikusteko, itxi belarriak ez entzuteko. Idatzi erreportajea. Kakazarra! Zu, erotuta zaudezu! Bai, ala da, azkenian ulertu dezu! Maitasunezko historio bat entzun nahi dezu. Ez dakit ba! Ai, motel, maitasuna zoragarria da. Bai, zoratzeko modukoa, ez? Zoragarria, maitasuna beharrezkoa da. Ez dezu uste? Oztakit. Zu etzea inoiz maite mindu? Bai, noiz bai. Ni ere, astero. Orain, zurekin maite mintzen ari nahi. Zer? Hori ezin eskoa da. Zeatik, ni biseksuala naiz? Baina ez da sekula motile probatu. Hori erreportajean sar dezakezu, zet importa. Baina ezin zara nirekin maite mindu. Zeatik ez? Kasetaria naizelako, kasetariok ez dugu sexurik. Neutroak gara, objektiboak. Egia da, kasetariak ez zeate baten emaitagarriak. Baitasunezko historio bat entzun nahi dezu. Bai. Noski. Ni eskonduta nao. Vale. Nola du izena zure emazteak? Kleopatra. Kleo lagunentzat. Kleo. Kleo. Nola ezagutu zenuen? Ze? Nola... Barkatu. Nola ezagutu zenuen Kleo? Ze? Joder. Nola... Ah, bai. Jakin nahi dezu nola ezagutu nuen Kleo. Bai, bai, noski. Erotxetik itzuli eta segituan hasi nintzen berriro lanien. Eta baita mozkortzen ere. Halako batian, Kleo azaldu zen okindegian. Kaixo. Oh. Beha ikusi eta segituan galetu nion nire elakidari janungoa zan eta beha azaldu zian Kleo eta bere familia berriak ziala herrian. Izatez Lesakakoak, baserretik baserrira aldatu ziala. Beste herri batekoa. Kaixo? Hori da, etzen herrikoa. Niretzat oso interesantia zan hori jakitia horrek esan nahi baitzuen erin duela ezagutzen. Oraindik. Kaixo. Gustokoa dut. Saiatuko naiz horrekin edizkidetzen. Usartaz inen hortaz. Daizea! Ni alkolaren bultzadaz baliatuta gerturatzen itzen soilik nesken gana. Kaixo. Kaixo. Kleo Lesakakoa zela esan duzu euskalduna, hortaz? Bai, nik oraindik enekien euskeraz eta beak etzekien gazteleraz. Nola egin zenuten orduan elkar ezagutzeko? Jaiegun batean Sumarian ikusin nigandeko dantzalian. Bea beste lagun batekin zegoen eta gerturatu egin nintzen. Kaixo, nola izena duzu? Jo, zer de aki? Me llamo Peruchiki. Peruchiki Sancho Enea. Acabo de venir de un manicomio y quiero cambiar de vida. Quiero vivir con una chica joven. Quiero vivir contigo. Hori esan zenion. Bai, bai, noski. Berarekin larroka joko nuela ere esango nion, baina ordura arte horrek ez zian osondo fusinatu ligatzeko. Batez ere, mozkorrik esaten nuenian, hau da, ia beti. Eta horrela esan zenion. Horrela, nola? Horrela, garrasika. Horrela, nola? Horrela, horrela, garrasika. Bai, baina behaitzan gorra. Gaur egun etorkinek ereztia gorrak, baina garrasika hitz egiten diegu. Hizkuntza bat ez ezagutzeak ez du esan nahi gorra dagoenik. Oso ondo, ulertzen hasia zea. Bai. Agian ez ze hasieran usten nuen bezain inozoa. Zer? Baina inozoa nintzela usteal... Bea itzen gorra. Etorkinak ez daude gorrak. Gugea aino zer itzegin da ezerretzun nahi ez dugunak. Bai, bai. Bueno, tira, eta orduan ulertu zenuen euskara ikasteak eta ondoren euskara irakasteak duen garrantzia, ez da? Ez, ez! Ez. Bara. Noiz orduan. Ez duzu pazientziarik. Badut, badut. Kleo, zesan dizu horrek? Magda, ez dakit ondo ulertu jodan, baina nik usteet esan diala nerekin bizi nahi dula. Zi? Bai, bai. Olakoik ez, olakoik ez. Hoi, erotxe baten egon da. Bai, hoi esan dit. Beri ama pozoi juntzun. Oh, papira, hoi ezit esan? Aita... Hil intzun! Ama eta aita hil? Egi alda hori? Bai, zea, mutur oker horrek matoa sus padresa desgustos edo horrelako zerbait entzungo zuen gazteleraz eta gero badakizu radio makutok nola funtzionatzen duen. Baitan ara ez ditesan, baina eroetxena bai. Gaina, zuk esatik duzun gauzak entzundaztu maten pertsona bat. Ama lau baizik. Ziurtza degia dela? Lehenago ere oso gauzako gorrak esan dizkiate behataz. Baina nik... Benetan gustakoet? Tia, zuk ikusiko ez zein nahi dezun. Nik, asko jota, hiru hilabeteko froga ingo nuke berarekin. Eta egin zuen. Bai kondu egin ginen. Ez kondu? Ez, bai kondu, ez dakit kondu, erdi purdi kondu. Ez tei bideia ere egin genuen. Ah, historio polit bat azkenean. Bai zea. Bidaia izugarri tristi izan zen. Nik enuen ikusten, neure burua libre. Erantzun kizunak zapaldu egiten ninduen. Joder, eskonduta. Nik nahi nuen berarekin libre bizitzen hasi. Baina bai zea, etzan posible izan. Bai kondu behar izan genuen. Garaia, badakizu. Bidaia lau edo bost mozkor fuerte harrapatu nituen. Buelta berriro zulora. Era bat, era bi, era hiru, era infinitu. Bidaiatik itzulita handi gutxira, lehen semea izan genuen. Gero eta ardura gehiago, ez da? Bai, nire semeak zurean zandila dauka. Benetan? Ez, ez urra da. Ah, orduan zergatik esan didazu. Zutaz parriteko. Eskerrik asko. Ez horreatik. Hala ere, badezu zerbait komunean. Komunean? Zer? Papera. Papera dugu komunean? Baita zerbait gehiago ere. Abai? Zer? Zakilla. Bai, tira, hori butila askorekin gertatzen zait, bai. Ez pentsa. Nola ez pentsa? Ni zakila dut, baina alu bat naiz. Ez dizut ulertzen. Ez dakit ulertu nahi dizudan ere. Bisensuala nahi zera deskubritu dut. Bisensuala zara? Bisensuala, iru sensuala, lau sensuala, mila sensuala. Argitaratu dezaket hori? Nire semearen sentsibilitatea zauritzen espadezu, bai. Tira, hori nik ezin dut ziurtatu. Kazetariok ez duzue ezer ziurtatzen. Noiz jakin duzu bisexuala zarela. Atzo. Atzo? Ez, erainun. Eren egun orduan. Ez. Bihar. Barkatu, baina bihar konturatu zara bisexuala zarela? Bai, oraindik ez nago prestatuta egia onartzeko. Eta zer sentitzen da 84 urte urterekin bisexuala zarela konturatuta? Zer sentitzen dan? Kristo guztierekin larrua jotzeko gogo bizia! Guapo! Tira ba, asola ez baizu, eldieza jogun berriro gaiari. Oraindik ez dut argi nola raio egingo dudana reportajea. Guapo! Oraindik ez dakit zergatik erabaki zenuen etorkinei euskara klaseak doan ematea. Ai, guapo. Oraindik ez dakit zer ari naizen kasetaritza daian. Guapo. Oraindik ez dakit nolaz daizen mozkortzen egunero lanatagero. Guapo. Nik ikerketa kasetaritza egin nahi nuen gauza serioak aztertu, politikoak, Sarkozy eta Karla Brunien arteko harreman adibidez. Nire maitalea izan nahi dezu. Joder, hori besterik ez zitzaidan falta suizidatzeko. Hori ez da txaltxetan ere. Ai, joder, zu suizidatu zara inoiz. Ni suizidatu nahi zer inoiz. Ai, konturatzen zea ze galdera tontuak egiten dituzun. Barkatu, saiatu zara suizidatzen inoiz. Gugua bai, izan nuen, behin. Noiz? Behin. Noiz? Baikondu eta gero. Baikondu eta gutxira. Topora jutea erabaki nuen, nire buruaz beste itera. Orduan topatu nuen Martin! Nor da Martin? Herriko ezagun bat. Eunon, Perutxiki. Noazuaz aurpegi horrekin. Trenera. Irunera edo Amarara. Trenera. Trenera noa. Trenbidera. Trenbidera? Ez! Hil nahi baduzu, hil egingo zara. Baina nik emango dizudan ostiagatik, mozkora lakoa. Zer uste duzu? Zua. Zu zarela arazoak dituen bakarrak? Hemen inguruan, zu bezalako zailtasunak dituzten pertsonak barra-barra daude. Ara, zuk egin behar duzuna da, beraiekin kontaktuan jarri. Mozkor sakonekin! Zuk ulertuko dituzu, eta beraiek ulertuko zaituztezu. Eta ez dezu zure burua bakarrek ikusiko. Nik enuen oso ondo ulertu zertara izan. Baina neure burua trenbidera botatzeko grina gutxitzen juzitzaidan. Begira, nik Errenteriako, Lezoko, Pasaiko, Hernaniko eta Donostiako mozkor sakonekin zerrenda bat egingo dut. Zuk egin beste bat. eta bihar elkartuko ditugu biak. Egun hartan binak egozituen etxeko eskilerak. Talenda biziko aldiz, irrifarre ikusi nun bere aurpegian. Nik ez dut hori oroitzen, baina tira. Ze gertatu zaizu? Martinekin egin dut topo. Martin? Nor da Martin? Nik une horretan pentsatzenen Kristo guztiak ezautzen zuela Martin. Cleo, bihar ezautuko dezu. Bihar da, ja da? Ah, bai, bai, bai, bai. Sartu, sartu, Martin. Komunikazioa! Da, behar duguna! Komunikazioa! Horixe baietz, komunikazioa! Komunikazioa! Komunikazioa! Komunikazioa jarri behar da martxan! Ara, gizon hau ez aldaba, komunista. Komunista! Komunikazioa! Komuna? Hortik. Ezkerrik asko, orain txenator. Peru txiki, Martin hau talde komunista batekoa dela santzian behin Magdak. Paranoiko omen dabilo hain urte batzuk atxilotu zutenetik, Guardia Zibilak ikusten omen ditu leko guztitan. Gaixori dabil behare hortaz, orain ulertzen ditut gauza asko, ziurazki horregatik du horrelako intuzia baztertuekin, baztertu sozialekin, eta prest dago haien alde arriskatzeko. Ohituta da holako bizitza aktiboa izaten, arriskuarekin bizitzen. Esta, Martin? Ustoa! Beno, noiz hasiko gara komunikazioa martxan jartzen. Ez, ez. Zuk egin behar duzu hori. Ni paranoikoa naiz, ez mozkorra. Nik ezin diot esan mozkor bati. Guk mozkorrok? Normalena da ostia bat jasotzea beragatik. Zuk berriz, oso kurrikulum aberatsa daukazu horretan. Eta ez da zer pasako zuk esaten baduzu. Guk mozkorrok hemendik aurrera eta ez da gizerren. Ardura, berriz ere. Gorroto dut ardura. Ea, bion artean zenbat moskor zenbatu ditugun. 210. 210? He, ikusi duzu nola begiratu nahuen horrek? Nork. Horrek? Nik ez dut inor ikusten? Ah, txakurra kilometrotara usain ditzaket. Eta horrela, alkoholiko anonimoak taldea sortu zenuten. Bai, prozesua luzia izan zen. Baina guk sortu genuen lehen taldea estatu mailan, errenteian bertan. Eta kide izaten jarraitzen duzu? Ez. Ez? Zergatik? Sekta bat bilakatu da. Sekta subentzionatu bat. Astu egin ditugu hasierako printzipioak. Komunikazio zuzenarena, Martinek treneran induan hartan ondo erakutsi zidana. Baina jendeak komunikazioaren beharra du oraindik ere, ezta? Bai, noski, inoiz baino gehiago. Baina ez bakarrik mozkorrok, eskizofrenikoek, depresiboek, drogarekin arazoak dituztenek, prostitutek eta prostitutoek, gizarteak baztertuak dituen guztiek. Eta horretarako sortu duzu orain Urrezko Zubia izeneko taldea. Hoixe bazkenien ulertu dezu zerbait. Txoriburu hori, Urrezko Zubia, munduko jakintxurik tontuenaren abia. Osondo, osondo. Bueno, eta azken galdera bat, axola ez badizu? Axola dit. Ah. Egidazu, ala ere. Bai, bale. Zergatik erabaki zenuen etorkinei euskarazko klaseak doan ematea? Oraindik ez dakizu zeatik. Ez didazu esan? Eta ez tezu asmatu. Ez. Orduan, arazo badezu. Nik? Zuk, ara, azken historio bat kontatuko dizut eta orduan dena ulertuko dezu. Aurrera. Antzeslan bat egiteko gidoia idatzi dut. Begira, begira, zertu da hemen. Ara, patata bat. Patata bat! Baizea, hau arratoi bat da. Ah. Ara, idatzi dudan antzeslanean, ni etzan da nao, ez dena tokian, eta nire horrean patata bat dao. Patata bat? Bai, patata bat, arratoia den patata bat. Ze esaten diot, kaixo. Eta behak erantzuten dit. Eta nik, eh? Arratoiak. Zemoz egin dezulo? Eta nik esaten diot, Kontxita. Hori da, erantzuten du berak. Nire ama, zan, Kontxita. Orduan zuzea, nik ezagutu ez nuen anaia. Musu bat ematen diet eta deskubritzen dut ni baino mila urte zarragoa dala eta nire anaia dela. Hori izango da nire elkarrizketa arratoiarekin patata batekin. Pixka bat surrealista, ez da? Niri gustatzen zait hori. Ni ta realitatea ez gia elkarrekin bat ere ondo moldatzen. Zu baino mila urte zarragoa dena nahi bat topatzia, jode, ostegunero ez da hori gertatzen. Eta ez da ratoia izatea ere, beak hitz egiten du gainea. Nik esaten nion, nola te molta esan dezu, txista. Arratoia batzea, eta hilda gainera. Hilda zegoen arratoia. Bai, noski! Hori apuntatu behar dut. Baina, ulertu duzu esan nahi dudana. Ez. Orduan arazo baduzu. Nik, zergatik. Komunikazioa etzaizulako iristen. Eta nik dut arazoa, barkatu, baina komunikazioa biren arteko gauza da. Hori baikaka zarra. Gobernuz kanpoko erakunde eta sasi demokrata nazkagarrien filosofia merkea barneratu dezu zuk ere. Aznarren itzal luzea! Baina nola esan dezakezu hori, eh? Ni behin manifestazio batera joan nintzen, eh? Eta nire lagun sindikalista banten entxufeari esker lortu dut babes ofizialeko etxea. Imaginen ezakien, bai. Ai, bakizu, ez dira existitzen kokaino manuak, heroino manuak, alkoholikoak! Gizaki, beldurtiak, baizik, komplexuz betetakoak, inbidia jotakoak. Batzuka, adorea dute hori gainditzeko, baina beste batzuk ardoari ematen diote. Ligatze kontuetan ezesko bat jasotzeri aurre egiteko esaterako. Ez da alkoholikoa existitzen koldarra baizik. Gizarteak baztertuta dena koldarra da? Gara, gu urrezko zubia taldearen denetik elkartzen gara. Baina talde horretakoak ez gea baztertuak. Tristeak baizik. Tristeen iraultza da zuena. Batzuk tristeak direla badakite, beste batzuk ez. Batzuentzat itxaropena, besteentzat babes ofizialeko etxe bizitzak. Gezurretan ari zera. Noski gezurretan ari naizela, hori hasieratik esan dizut. Ez dakitzen nolako erreportaje atera diteken hemendik. Tristeen iraultza bilatzen dugula esango balizu, orduan pozik, elituko zineteke. Nahi badezu esango dizut. Potze titular bat izango nuke behintzat. Niri bost! Niri jendia eskandalizatzea da gehien gustatzen zaidana. Abe, erreportaje bat egitea zure lanari nola baiteko omenaldia egitea da. Nik ez ditut omenaldiak ulertu. Zergatik? Nik egin ditudan gauza guztiak, nire beharra zelako egin ditut, besteik ez. Zuet zara triste bat ala? Inoiz ere izpizi izan, orain bezain ondo eta zoriontsu. Orduan zergatik urrezko zubia? Zergatik etorkinei euskarazko klaseak emate hori? Zergatik munduko jakintxurik tontoena? Lagunak behar ditut. Hoi besterik ez? Berriro esango dizut. Niri izugarri gustatzen zait eskandalizatzea. Izugarri. Eta hortik pertsonai bat sortzen da. Baina beste kasmatu dutena. Ez nik. Ez zara existitzen orduan. Zuk erreportajea egiteko gauza jakin batzuk entzun ezen dituen. Modu jakin batian. Zuk asmatu nauzu. Idatzi nahi duzuna hortaz. Hori ez da egia, eh? Ni kazetari profesionala naiz, errealitatea jasotzen saiatzen naiz. Ah, bai. Bai, bai. Eta gainera, esango zut, beste gauza, zertan naiz, ez ukitu ni, eh? Ez ukitu! Ea, nola jasotzen dezun erua dagoen, errealitate hau? Da! Zergatik sartu dira zumin gaina hoan, eh? Beti gustatu zaizkit horrela bukatzen diren pelikulak. Eta zuek, entzuleok. Ze triste klase zeate zuek. Ah, ez zeatela tristeak. Eta harto, ez da nire. Agure bat bestekia naiz. Elkarren antza dugu hortaz. Zoragarria da, gezurrak esatea. Gora, munduko triste alaiak! Eta zuzer diozu arratoitxo. Kontxita. Kontxita. Hori da. Nere ama zan Kontxita. Anaiak ea hortaz. Arraroen familiakoak. Munduko jakintxurik tontoena antzezlana entzun duzue. Oier Gillanek idatzia, Inaxito Albizurekin elkarlanean. Aktore hauen ahotsak entzun dituzue. Peru Txiki, Ignacio Tolosa. Jon Arregi, Javi Barandiaran. Cleo, Ainara Gurrutxaga. Magda, Amaia Corral. Ixiar, Miren Alcalá. Martín eta Don Arborio, Urko Redondo. Svens Doktorea, Oier Gillan. Muntaketa lanak, Ander Fernandezek bete ditu.